Yesu Kristo alobiete Lukana inobo kunjibwa likolo Onyonso etikali ekope samilayo Natango monke Yesu alobiete Linga bande kubayo Denge yumi lingaka Yesu alobiete Linga bangu nabayo Wana yo okena lola Yesu alobiete Litomba nini pona yo Ozwa mokili mubima Peyo bongisa Bomo tobakati Eza matina te Lukana ino selola o Wanayo, okena lola